أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن طب العارفين ومن صديقين مولانا أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الراجحين. أما بعد، جنا بن سنت على جلجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نيجي إن شاء الله تعالى نيوكور يجلي في نحن نتنا مملنا نتعلم ki yi nga xamanteni mom moy li eppol solo ci walu topato new ba djibul ko borom subhanahu wa ta'ala. Ci jotaay bi wessu fatali won nañu imminence bi, manam ci ne faw day ñew, manam mom de te lu ci epp day bette, motax borom subhanahu wa ta'ala di wax ci manam yowatu waxu al-akhirah, manam ne yowmal qiyamah da ñew mu na way wala la taqikum illa baqta, du len dikke lul ci ngettam. Amna tamit ci benen awma tadri nafsum bi ayi ardin tamut, nit du xam ban suuf lay genné aduna. Manam bakkan ko xam, manam lolu globalité la, comme li nga xamne non lañ ko gisu won biñ ci tolé. Kon lu upp ci day bété té man ma ta faqat saamat qiyamatu, manam képp ku dé rek xéyamal xiyam yow taxaw, manam aduna day tukki, ñu naan aduna tukki na tukki gu nak def na nangami atak polémique yépp jaru ko en réalité, parce que de toute façon nit ku nekk lér na ko né at yoy ñuy wax né fi ak bobu aduna duna tukki du ko fekk, té kon ségam du ko fekk mom deewum bu joxe mo yowmal xiyam mom moy al-akhirah ñu la wala yowmal akhir tambale na fofu ci mom. Fatali won nañu nak ni nga xamantene wala bok waxon nañ ni nga xamne non lañuy torpatowé neew bala ñu koy sang bo buñ ko sangé nan lañ koy sangé ak non nga xamantene non lañ koy defale takfir bi, manam moy cangay bi li nga xamantene mom mo mata baye xel ci buntu bobu. Mbir mo am solo buñ ci warona leral moy par rapport ak ki nga xamantene mom moy shahid bi, manam martyr bi, mom duñ ko defal lool. Wala duñ ko defal sang, duñ ko sang, mom dañ koy rop nonu rek ni mu nekké non ak yiri mu gënë aduna. Ki nga xamantene nak mom moy ki di hajj bi, manam ki doon acc, manam ki di acc genn aduna, momit cangay giñ koy defal du am, manam lepp lo xamantene ay xéetu parfum la yoyep du ci am, manam giñ ko defal parfum ak yoy kafour be yoyep duñ ko defal, manam ngir samonté ak xalu ki nga xamantene mom moy acc, manam ne ak gimu mel, manam non la mel, donte amna ñenn ci borom xoxam yu rahmatullah ni wax ne mom kum genn aduna te da doon ak manam de façon kiyum dañ na atay adam dañ na, waye li moy li gëna deugël inshallah comme niñ ko gisse won biñ ci tollé. Benen mbir bi nga xamantene kon manam mom mo dess ginaaw cang gi ak cang gi mom moy dulle gi bi ci gëna global mo julle gi ak rob. Kon nit ki buñ ko sangé ba paré dañ koy indi fi nga xamanteni fofu lañ koy jullé na'yu manam moy ak tagge lu ñu ndikki manam bu génné aduna faaw ñu yëg léne manam jël na aduna waye bu ñu dafa bok ci téjjino yëglé ni diw génné na aduna moy ñu yëglé ko rek ba képp ko xamanteni waral la ko xam xam ko itam ñi nga xamanteni ñoom ñoy jurit ñi déggu ko ci alam go xamanteni di ñu leen xirtal ci ñu ñew ngir fekke julli ndax képp ko xamanteni mbolo daf la julle gisoon nañ ko manam di yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ci koku mom moy ne ñoñu dañu mëjë nek ak ram mom manam dañ koy daldi giir manam dañ koy daldi dañuy daldi nek ram mom manam ram ci mom bokku na ci tamit li nga xamantene mom lañu rafetlu mais manam lañ dul rafetlu ci tangé gi nak moy diko tangé tangé ñunu manam wax bi jinn na aduna waye di manam diko waxe waxin wo xamantene ak xéetu nakarlu da ci am manam mën na ñoy li rek néa diu sangam day genn na aduna amma benen bir bi nga xamantene tamit bokku na ci li nga xamantene sokku ñu ko ci tagge moy di jiggi day ci tagge manam bokoy tagge di jiggi day ci tagge yi ngay tagge nit ki wala nit ku bax ta ku am ngor ta borom xam xam bax nit ku sel ka nangam nangam diw sangam genn na aduna dedet manam dañ ne rek diw sangam jaamu yalla bi diw sangam genn na aduna bu fekkentene nak nit la ko xamantene dafa jara manam ñuy wax ak rafet ak jikkom ju rafet ak yu mel non lolu seené la muy ñew ci ginnaw lolu benen bir bi nga xamantene tamit mat na baye xel ci kon manam pour nit ñi ñew man ko ñew julli seen man meuna ñew julle ko buñ koy julle nak wut place bo xamantene mom lañuy julle amna place yo xamantene mom lañuy julle neew yi soit day nek ci wetu morgo bi wala bok mu nek fenen lolu borom ko xam yep depo nañ ci rahmatullah alayhi wute nañ nak ndax def nako julle ci bir jaxta wala juma wa wala def gisone nañ ni bi ci gëna wër moy ni def nako def benen bi ci def tamit mom moy def nako meunul nako julle ci armeri manam indi ko ba ci armeri ñu tek ko ñu julle ko buñ ko re ñu rof ko lolu tam man na ne niw nak bo xamantene rop nañ ko ba nopp te kenn julle guko rop nañ ko te kenn julle guko kokku ñepp d'accord nañ ci ne mën na ñew julle ko ci bir affaire bi manam fiñ ko rop manam te duñ ko sulli waat waye niw bo xamantene dañ ka rop manam ginnaw buñ ko julle ba pare ngey ñewaat diko julle loolu la borom xam xam yu wuté ndax mën na nek waaw wala deet te ñu gisoon ne mën na ne ci gisul ñu ko ci defiyante bi sallallahu alayhi wa sallam martir yi ndax dañ leen di julle loolu tamit borom xam xam yi wuté nañ ci rahmatullahi alayhi gisul nañ ni ne wa fuqaha hanafi rahmatullahi alayhi ñom ñone dedet martir yi téré wul dañ leen di julle waye jumbu dañu japp ne kenn du leen julle kon julle neew legi mu def nan lañ koy defé li gën ci buñu julle neew moy dañ leen di def sapé imam bi day taxaw ci kanam mais ñu def leen sapé buñ leen di def sapé nak li gën moy ñu mat ñett sapé manam ñu nek ñett sapé ngir ni yenente bi wax na sallallahu alayhi wasallam képp ko xamantene ñett sapé ci ay julit jité julle nañ la manam loolu daf lay daal di ram loolu day daal di sababal ci yow ak djegal borom subhanahu wa ta'ala manam kon ñetti sappe mom mo gën naka lolu wala bu dé mbolo la 40 personnes wala lu ko upp ak yu mel nonu yoy yeb ay xéeti xéewul la bo xamantene day waral ci nit ci ak djeglu borom bi subhanahu wa ta'ala bu boba ni mi démé mom moy bu fekkenté né par exemple djuroom ñaari nit lañ ni ñu def moy imam bi moy nek ci kanam ñu tek ñaari nit ci ginnaw tek yenen ñaar nit ci ginnaw manam bu boba ñuy ñetti sappé manam kon nu mënti tollu ñu fexé bamu am mat ñetti sappé lool mom moy li nga xamantene mom moy li gën ko mom moy li ragné julli la nak go xamantene su doot amu ci roko amu ci ñenti kabar la am kabar bu nek da fay taxaw taxaway rak'a imam bi manam motax ñenti kabar yoy ponk lañ ci amna selmal selmal gi dafa war ponk la ci bam def ci hanafi rahmatullah ñom ñu ne rek wajib la dafa war manam loolu mi tek moy soko baye te tay ko da nga ci am bakkar wa yaqul julli naka nonu nit ki bu deme masalan ba waji selma njapam tak bu boba itam grawul julli gi baxna manam lolay tek lol la wa dafa war di tek te bayiko te tay ko day waral ci nit ki mu ñak ramu yenente bi sallalahu alayhi wasallam manam te lol riri la manam buñ ne nangam ñom kon lol ñom buñ ne li di farata waji bu manam limi teki manam malgré que mo gëna woyof ke ñu né fonku la wala farata la waye da nga ci bëggé solo gi loolu wax jojo am solo manam ñu ñu li tax bu nit ki di ñak ramu yenente bi sallalahu alayhi wasallam loolu riri wala ci lañuy xamé doole farata fa nek lepp luñu né farata la ci lañuy xamé doole parce que su fekkante né li moy waral lolou min ni wax farata manam nga bayiko te tayiko lolou mom mo geuna grawate encore legui kon buñu julle neew dañuy taxaw ci kanamu neew bi fofu nak gisul nañ wuté ci borom fofu bi wuté won rahmatu llahi mais comme dañuy teul manam dañuy gis ne neew buñ ko tege ñaar possibilité mo am mo ñu nek ay mu nek goor benn goor wala mu nek benn jigen wala mu nek ay goor kete wala mu nek ay goor ak jigen wala mu nek ay jigen kete manam yi possibilité ñoo ñoo am su fekkante ne kenn la mom dañ koy tek ni ci kanam budé da no bari mais ñoom ñep ay goor lañu dañ leen di rangal mom dañuy tek kenn gi tek ki ci def ni tek ki ci def ci ginnaw tek ki ci def tek ki ci def lool moy ñoom ñep bu fekkante ne ño waaw ay goor kessé lañ wala ay jigen kessé lañ dina ñu sudé ay goor lañ ak jigen suñu kabar kon donc wax nañ né ñent kabar la jang fatiha ci rakka manam ci kabar bi ñu koy defé ci kabar bu ñëkk bi manam bu ñu kabaré ba paré dañuy jang fatiha mo Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim ci suuf lañu wax sayyidna abdullah ibn abbas radiyallahu anhu mom jang nako ci kaw gi jëgël nit ñi né li yoon la naha sunna mom né ni lañ koy defé mais julli gogou borom xam xam rahmatullah man bo xone hanafi ak maliki rahmatullah ñom ci ñom amul fatiha ñom julli ne amul fatiha surtout maliki rahmatullah ñom da ngay ñaan da ngay julli ci yeen tibbi sallallahu alayhi wasallam nga ñaan wala nga sante yalla sabbal bo kabaré lepp loolu sabbal yalla julli ci sabbal ak sante yalla julli ci yeen tibbi sallallahu alayhi wasallam ki ñu do ñaan bo paré nga julli ci yeen tibbi sallallahu alayhi wasallam ñeen trafa yef non ngay def ñeen kabar yef non ngay def mais li gëna dëgël inshallah moy mi nga xamne mom lañuy wax mi moy bo kabaré Allahu akbar ba tari fa fatiha waxa Allahu akbar fofu tamit wuté nañ ci ndax da ngay yëkëti wat loxoy wa wala def sa fay xana bi lay rahmatullahi de ko yëkëti wat xana fi ak malik rahmatullahi ne duñ ko yëkëti wat ñaar ñep mën na nek mais amana li gëna wër moy ne dañ ko yëkëti wat manam kon ni Allahu akbar Bismillah ar-Rahman ar-Rahim alhamdulillah bamu jeex ci wax dawal na amin nga wax Allahu akbar nga julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fofu salatu ala nabi bo mën di def baxna shafi'i rek rahmatullah alayhi ñom ñone salatu ibrahim yo mo bax te ñom dañ ko wutul teñ teñ ñi ngi koy wax Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لولو moy ñaarelu rakabe manam mën nga def salat ibrahima bo mais salat ala nabi rek la manam bu mëna doon baxna la nga julli ci yeralti bi rek sallallahu alaihi wasallam so paré ci lool nga waxat allahu akbar legi nak nga ñaanal niou legi nak ni ñaanal niou allahumma ighfir lahu warhamhu mo ci gëna tuti allahumma ighfir lahu yalla jéggal ku leeru waaw noko mëna ñaané baxna amna nak yo xamantene toxal nañ ko ci sunna né yenenbi sallallahu alayhi wasallam daan nako ñaané kom allahumma innahu 'abduka ibnu 'abdika ibnu amrika nafihi bi yadika madhi fi hukmuka 'adlu fihi qada'uka allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu 'anhu wa akrim manzilahu ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم جابه بالاحسان احسانا وبالسيئه عفوا وغفرانا اللهم بدله دارا خيرا من اهلا خيرا من اهله ودارا خيرا من داره موتا صحابه رضي الله عنهم دما ديغ يانتبي صلى الله عليه وسلم نيانال لي بن نيو مومي بيتون nek ci place ni wu yalla ki de sa jamm la bi sa doomu jamm bu goor bi sa doomu jamm bu jigen ak djubum ak djubum ni ngi ci sa lox sa até wey na ci mom sa dogal mom mando ba dal ci kaw wa yow bur yalla mu ci touri rafati ak melay yekati ko yalla nang ko djegal te ngey rek te ngi djil ay mbiram nga far lepp waye nga sel nga teral ko ci waccu wayam bi moy fi mu nara dekk moy ci bamel place bi ñu ko wara duggal itam nga yaatal ko te nga raxas ko ci mbolam xetu bakari ak ñawti fi ak njumti ak ndox glace ak grenier yalla yow bur yalla mi ci tour yu rafet ngeen ngeen lay yëkëti te mbolam lu rafet lu mu defoon yalla nga ko fayé lu rafet waye lepp lo xamantene def nako lu ñaaw yalla ng ko remplacer nga remplacer lu ñaw lool ci nga jox ko sa djegal manam ak faram ko bakari yalla yow mu ci tour rafa rek nga lay yëkëti ko ñu jabot gi mu fi am kër gi manam ñu fi am remplacer ko ca fu mu jëm ñuko gër kërëm gi mu fi bayyi tamé yalla la nga ko remplacer fu mu jëm kër bu ko gën sa bu ñu neul ñu amé bama déggé loolu yenente bi ñaanal ko sallallahu alayhi wasallam waji mu mëbëto nek place manam mais tëmku ñu ko ci loolu amna ñaan yu bëré bëré yu rot ci loolu motax ñaan mais lu ci ëpp solo rek moy noko ñaanalé yalla jéggal ko yërëm ko baax so noppé ci lolu nak nga daari waxat allahu akbar manam kon muy ñentel bi fofu nak mën nga baña wax dara waye amna ci borom xoxo yi ñu sopp nga duggal ci rahmatullah rawati na fuqa safi rahmatullah ne sopp nañ nga duggal ci allahumma la taftinna ba'da wa la tahrimna ajra yalla yalla bu ñu fitnal ci ginnawam waye te yalla bu ñu xagn tamit li nga xamantene mom moy ak payam ñu jeex nga dal di wax assalamu alaykum ben yoon sa ndey door kefe lool mom moy li war moy farata bi budé nak fuqaha maliki ak hanbali rahmatullah alayhi ñom sopp manam maliki ñom dañuy wax da ngay wax assalamu alaykum assalamu alaykum hanbali nak ñom dañ ko sopp kess mais dal ak lu mënti xew manam bo waxe ben yon assalamu alaykum baax bam def ci fuqaha maliki rahmatullah alayhi kon nonu mum lañuy julé new kon da ngay kambar ben yon allah mais ama il faut manam fi ngay wara taxaw ci niw bi place bi ngay taxaw mom moy boudé goor man nga taxaw ci deun bi wala ci bob bi am bon comme niñ ko gissé won en fait en réalité fo taxaw ci ñaar yoy baxna fo taxaw ci deun bi muy goor muy jigen nga taxaw ci deun bi baxna mais problème lan lañu gënal sopp la manam fo meuna taxaw ci mom baxna mais manam ci walam mais fan bi gënal fan lañu gënal sopp donc boudé mën nga taxaw ci karamu dënd bi fi dënd bi fété bu la nexé nga taxaw ci bobb bi fété boudé ko soudé jigen fi ndigg bi fété nga taxaw lolu mom moy li gëna siiw ci wax borom xammi rahmatullah alayhi waxor lañ wuté ci biñ ci tollé manam kon non ngay def ba da ngay taxaw kon ci dënd bi budé goor ci dënd bi wala ci bop budé jigen ci ndigg bi parce que dañuy wax sax né xégma bi nek ci budé jigen ngay taxaw ci ndigg bi moy ñeneen ñi ci dess manam du mur awram manam du mural ko manam bu ko defé ñeneen ñi ci dess ñu neub mu am tamit benen bir bu mata baye xel moy budé goor niñ koy tégué ak budé jigen niñ koy tégué tam du ben goor bu ko tégué nonu manam ni mu nekké nonu ci ci jaj bi buñ ko tege wala sen affaire bobu ñu koy duggal manam dañ koy gis manam dañ koy gis ak kafa ngi ko manam ak tangay bi yeb alors que budé jigen dañ koy mur duñ ko muris parce que julli niou goor rek koy def wala manam goor mo ko ni dina ni jité ñoy def rang ak yu mel non pour genn dañuy jullé ni ñom ñoy genn dem féké ji ko wala benen bir bi nga xamantene moy suñu fudé jigen ak ay man fudé ay goor ci jigen manam comme non lañ leen di tégué dañ leen di ték rang mais après jigen ji dañ koy tégué no xamantene manam bo taxawé mom dañ leen di tégalé no xam bo taxawé yow ci mbagal goor gi bo taxawé ci mbagal goor gi day tolo diggal jigen ji ah non lañ leen di tégué mais dañ leen di rangalé ci ginnaw manam goor ñi ci kanam jigen ñi ci ginnaw bu dé ñaar rang bu boowa nak damir gi mo soppé ko rek voilà manam pronom personnel bi rek wala moy soppé ko wala wala allahumma innaha amataka wa huwa wala bint abdika bint amataka nawasiha bi yadika ma dun fiha hukmuk abdun fiha qadaruk allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa afu anha wa akrim manzilaha wa wasi' madkhalaha ba bamu jeex lo rek ci soppé ko legi kon suma suñ ko julle non ba pare legui dañ koy tiyé man niñ koy tiyé noko tiyé nak niñ ko tiyé bax man niñ ko tiyé rek baxna amna nak ñu wax lay li gën comme niñ ko gissé wa moy nga japp ci manam ñu japp ko ñent manam ñaar japp ci kanam manam me ki ñëk yëk tiyé moy ki nekk fété ci ndey jor ci kan tank kenen ki après dogu tiyé kenen ki nekk ci bop bi ci ndey jor bi tey ci nek ci tamul bi tey han bu fekke dañuy bis mu am ñeneen ñu leen jappale ci wër gi ak yi mel nonu dox ci kanam manam noor mi ñu doxé ci and ak ñom tamit baxna manam buñ ko yobbu moy tashiyul mayit moy bu gëneew mi ñu mëna bu gëneew baxna li bon rek mom moy nga sooy leen lool parce que képp ko xamantene da nga fekke du leen après da ngay am qira ci ay tiyaba te mom moy montagne montagne tiyaba ngay amé so démé nak bañu rob ko manam du gungé ko bañu rob am nga ñaari montagne tiyaba wala sayna abdullah ibn umar radiyallahu anhu bimu déggé hadith bobu té xam ko won bañ ko ko waxé mu dem lérlu ndax dëgg la ñu nako anan kay dëgg la kay yent bi loolu la wax sallallahu alayhi wasallam mu jël loxo bi door ko ci benen loxo bi ay laqad farratna fi qararati kaseera ana tay ay montagne ci yabo yu bëre bëre bëre bëre sagane nañ ko wala wala keri wala sagane nak waaw ndax manam da lan xeyna da lan gis new mu japp ne comme ñeneen ñang koy julle te xeyna mom amna leneen lu mu wara defé je rek no graw na dem ndekete bi suffisé que mu togon 1 minute wala 2 rek manam am ben montagne tiyaba wala wala gungé ko fa nga waro na dem xeyna 15 minutes après ko fay ne waye nga am benen montagne manam ñu mel non la buñ ko yéno di dem li gën moy ñu taxaw manam moy mu am ñen ñu xamanteni dañuy nekk ci kanam wala ñen ñu nekk ci kanam mu am ñene ñu nekk ci ginnaw ñen ñu nekk ci ndeyjor ñen ñu nekk ci chamoy waye li upp ci nit ñi nak nekk ci ginnaw manam bu ko defé jigeen ñi tamit ñom ñu mëna la ci ginnaw wala manam jigeen ñi man nañu fekke lu mel non parce que nuhina an ittiba' al janayiz wa lam yu'azam alayna comme li seen sa ummu aqiya radiyallahu anha tere nañ ñu top meewi mais ken doguul ci lool ci suñu kaw voilà manam buñ neew tamit manam ni jigeen ni ñoy julle goor ni ñoy julle meewi limi tek moy ñoy jiti mbir mi voilà manam ñoy jiti mbir mi manam mais tekkelewul ne manam jigen bu ko julle da ngay am bakkar bok ci julle bi tek ci lewul lol naka lolou buñ ko yobbe buñ ko yobbu tamet ba dem manam dañu wara gaw dañuy deug tanki comme niñ koy waxe meuf nako nak yobbu manam yobale ko ak manam yobbu ko ci auto wala yu mel non yépp meun na né manam surtout bu lay fum jëm da xor waye bu fekke fum jëm sori wut nonu manam ñu yalla ko mo gën ñu téy ko yalla ko mo gën waye nak mu am benen mbir bu baax ma ta baye tax bon légui sax xamna nam nga xam ki bi lañuy défar rek moy am ruuy ci suuf xam nga da ngay japp rek ñuy japp rek ñu dem wa mo gëno wa mais ak mu wul ci xaw moy ne suñ koy def dañuy dëgg tanki mais digital ki tekkel wul da ngay waxu waxu bu jigi day wala nga daw daw bu jigi dedet mais nga daw rek parce que budé ku bax la comme li hadith wax dana qaddimu ni qaddimu gawé len ma gawé len bi yarantu bi wax sallallahu alayhi wasallam bu ñu yenn yobbu neew dañ ko téyé la dañ ko yanu dañ ko téyé yanu ko du digital ki mais sauf que buñu gaw bu gaw ko bu jigi day voilà parce que dañuy bañ par exemple du daw wala ci gaw fi yenn gaw fi mu neew bi wad manam ay yu mel non te loolu dara mo tan ko la wara bok ni ko te ñenn ñi duñu suivre wala ñenn ñi ki mu indi ak yak manam mu indi dal nim meene indi dal bari na kon ñoom buñu dem bu dem mbedd yi dafa manam nit ñi lu gën ci lu ëpp gën nak moy ñu ëpp lu bari bari ci nit ñi yobbu ko manam lu bari ci nit ñi and ak mom té waru ñu taxaw fek teggunu ko manam waru ñu top plutôt fek teggunu ko naga nonu buñu démé kon manam ñew buñ ko yaru tuk cipp manam ku mu rombu tamit mu duk taxaw waye duk taxaw gogou borom xam xam yi wuté nañ ci rahmatullah alayhi mu ngir na ndax manam ba jëw gi rombu ndax farata la wala war dafa war wala waru ba bi nga xamantene mom lañu mujjona japp moy ne yeralti bi sallallahu alayhi wasallam def nako waye mujju gi banako manam moy mën na mën nga ko def ko mën nga ko baña def so demé suñ demé ba bo war ko tek manam buñ ko teggé bala ñukoy manam buñ ko buñ fekke buñ ko yow do tok kenn tok fekke buñ ko wa leg mu def ñu war ko rop ñaari xéetu kam buñu am manam kan ñaari xéet ben bi mom lañu tuddé Allah bi benen bi mom lañu tuddé shaqqu Allah du moy mo gëm comme li yenen ci wax sax Allah du lana wa shaqqu li ghayrina Allah du pour ñun la shaq pour ñeneen ñu la donc Allah du mo gëm gisoon nañu li wuté ci borom xam wuté ndax ko laalam kene budé souf lu so xamanté dafa wo fofu Allah du lañu def moy wéngal benen tamb ci biir tamb gi bu fekkenté né souf ci dafa noy sax moy gën moy ñu daalé gas ab tamb ci biir tamb gi manam xar benen tamb ci digg bi moy té lolu lolu mom moy li gën lolu nak la chafey ak malike di wax ahmta boba ñom dañu japp né dafa gën alors que ñeñ ñi def dañu japp né dafa nek lo xamne mu bax la manam day dagal sudé manam sudé lax du mënta né ñu def saxu day da dagal waye ak ngeenel mom duggutuk fofu wala ko la xal ñu ta final bi ben lay doon parce que saxu fiñ koy mëna def fé rek la donc comme ko feul lañ koy mëna def donc résultat final bi ben la manam ci walu jëf ci moy lan moy su fekkene ne source dafa wow nga xam tane mën nga ko dag ba pare dagat benen ci biir bu boba dañuy dadi mëna dina ñew ci naxalan koy defal non la koy defal bu boba fofu lahdu bobu lañuy def bu fekkene nak mën ta nek bobu sax ko lañuy def lahdu naka lañ koy defal lahdu ni ngi koy def moy tambu gi day mel day nek ni manam tambu gi day nek ni ben boyet ben boyet wala ñu amon ben wala wala ñu jël tam lo ana ana ki legi bu boba wala ko ni ñëkke kon ci xaqa wala sakta wala ki wa wala ki rek no bi dina bax wa ha defa na ci xaa donc buñ amé ni tambu bi buñ ko gassé ni tambuji buñ ko gassé ni manam am na ni am tambu côté bi légui fi mo xam la fi mo xam suñu may defar sax fu may defar lax ni lay gassate benen tambu bo xamantene manam côté gëna lay dégal manam fofu lay gassat benen tambu ci sou fof par ci wadi del côté de fof lay gassé benen tambu wala légui boba da fay gassat benen tambu bo xamantene da fay def ni wala voilà da len tambu nek len ci bir man ko bo ba day dal gi day dugg ci walu tan ci alam bo xamantene bu ñu duggale neew bi ni manam suñ ko wacce fi fi lañ koy wacce mu ñew go fi dañ koy duggal ne am da koy duggal mel ci bir baax baax manam comme fi ni mel ni ñu defat fi benen tambu bo xamantene day weng ni légui lolu suma ko defé kon lolu mom moy lahdu lahdu bi nak suma ko defaré ba paré dafa am buñ ko duggal buñu duggal néw bi dañ koy duggalé ci manam de manam dañ koy manam de buñ koy tek dañuy japp ci bob bi manam duggalé ko ci ginnaw manam ginnaw kamb bi wala mieux ko dougal fu ko defé xëdla bi té le fess ñu dañ koy dougalé ni té ko ñu ko tégué ndey jor bi mo moy téggu ci suuf su ndey jor bi téggo manam téggu ci suuf walu ndey jor bo xamné na dañ koy fass gis nga ni côté ci kaw manam côté ta moy bi ci lañuy dégué fass fassé rocantal bu boba bu ko duggalé mu daldi pété né mu teubé nonu borom ko mo xamné nak fofu rahmatullah ñaari gis gis lañ ci am ñeñ ñi dañoo japp né dañuy muri après xarkatam bi manam dañuy muri xarkatam bi ñeñ ñi japp né jaru ko muri bu dé fuqaha o malik rahmatullah sopp nañ tam ñu jël loxo ndey jor bi ñu dindu wat manam moy da ngay fecci wat bu ko defé ñu mënu dindu jël loxo ndey jor bi tek ko ci kaw yaram bi mu fété nule mais buñ koy duggal tamit dañ nan bismillah wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam lañ koy duggal bismillah wa ala millati rasulillah bismillah wa ala millati rasulillah ba tek ko buñ ko tege manam moy ci turu yalla lañ koy defé ak ci yoonu yent yalla bi sallallahu alaihi wasallam buñ ko tege mi manam lakhdu bi ni soit muri lañ bobu wala muri wul ko buñ ko tek rek jël souf ci duggal mbir mi du démé non niñ koy défé moy dañuy jël ay mool façon mool yi nak ñaari façon la amna mool yo xam tane yu ndaw la moy yu ndaw yi ni am mool yo xam tane manam xéx genre graph ki la comme plan serena moy ni tek parfois si buñ bëggé tek digënté ñaari place manam mu am cambri ñu tek ko mu gëna ñool bi ñu xam dana lay gëna guddu rek ñi lay rek ko day gëna guddu ni manam ñaar ko fam mool yori ñom bu la ci neex da ngay jël ñu tek ko ci kaw manam tek ko ni ci côté bi buñu paré buñ amé ban wala tek manam def ko ci kaw mool bi manam mool manam commune manam fuñu tege fi nit ki fuñ ko tege ni mu tebe ni manam duñu jël souf ci def ko ni wa ci lakh du lañ koy def manam fiñu xar ci bir fofu lañuy tek mool yi ni lañ koy tege bu ko defé mo am espace digënté mool ak buñ koy souf ci day am espace bu fay nek ce qui veut que fimi nek day nek comme ben genre case bu mu nek rek voilà comme groupe bi mudé fi mom moy tambu bi nek ñu teural ko ni légui mais comme kambu ni tambu gu ndaw lay ron manam fu mu xaj rek lay ron nak manam du rek bu kambu bu reuy fu mu xaj kete lay ron ñu tebe non bu boba dañu dal fek nak légui ñu dañu tek mool yi ni dañu ko tege ni de temps fort que manam après buñ ci mëna ñu def ci ban wala manam pour mu fat légui suñu paré fof nak lañu daadi lañ koy daadi suul légui ñu suul ko bon taf mais après na ñu ci gënal xépp suul alors bu dé sax sama kambu bi dëkk yi manam na ko da ni sama kambu bi dëkk yi ni moko defé ba paré damay defar benen tangu fi ci digg bi voilà damay defar benen tangu fi ci digg bi voilà waaw ñu ngi ñëw dina la waaw waaw damay defar tangu gi ba pare def benen tangu fi ci digg bi bu ko defé mo meuna duggu ni mais dama koy teureul ba tay mu nek ko xamantene day ci mbey jor bi lay tuddé daani jibru qibla suma pare fini manam fi ci kaw ni bu mu fuul ci kaw non bu mako defé non ñu meun jikk def moy damay wut ay mour wala ay planche wala ay bante yo xamantene dama koy tek ci kawam mom mu nek ci biir ma tek ko ci kawam wut luma bu mu meune wut lu melni toile ma tekale ko ci kaw non dal wut manam comme bande bi nonu tek ko bu mu deugal ak ay xeer yo xamantene dama koy tek pour mu deugal en fait pour mi nek ci wet yeb deugal manam comme planche yi wala bande wala xeer yi ci kaw la koy tek ni mu gëna nek ci kaw ni mo jël toile bi tek ci kaw jël xéer yi tek ci kaw am non ba fa jëgëral ko ak ay ban manam yu mu mëna toy wala suma amul bari grawul suma amul ban grawul na parce que de façon ni suma ko xasse ba def affaire bi dana tey souf ci parce que bu dé lax dula fofu souf ci ci bopam day wow motax mom bo toyal di tek ci affaire bi mu roy tak mais comme fi chaque la am tout ce toy manam bi nga xamantene boko toy re dooru ko ci tek ko ci bi day man day melni ban mën na jafé lo boba ko graw non la koy tege rek bu ko defé suma paré ngay dogo sul la ma dal dama ñëk sul ma sa la li le ba ma sa la mu sul la mu dal di jeex légui nak mu dal di def benen masala ko ci walu ful bi moy tasmimul qabr ak tasbihul qabr tasmimul qabr moy lan moy dama koy jall nan dama jall bangel be wa dama koy jall rek tafteh moy dama koy melni kuko defaral kuko def pied ci bamel bi ci kaw manam moy dama koy masale non yeenante bi nak sallalahu alayhi wasallam mom bamelam han comme sufyan at-tamr rahimahullah na ra'aytu qabra an-nabi sallalahu alayhi wasallam musallaman gisna qabru yeenante bi sallalahu alayhi wasallam nek la nek lu nu jalal wala manam moy bu ñu ci bëssu ba maasa la dañu daali dañ koy daali maasa la bu ci ci ci taw mu wala ab jall han wala ni mu na la dal lool moy tax té lool ma am nit ñi gis ba mel dañu gis ba am ngay gis wala ci ci jall lool nak mu gën kambu gi nak buñ koy gas aussi ñu mat ñu bayyi xel ne dañ ko wara gas mu xoo ma parce que ni mo melni mo geup assurance manam du dañuy gas kambu num la nexé rek way sa nañ ko duggal ak graw rek ni duggal ko rek dal di gas te dal di souf ci tek ko mu ko ci kawam dedet bi ñu déme non hein ñu duggal na non manam dafa am technique dafa am art dal voilà dou lañ gatt rek mu ko wote bax la nuñ après ñu do sorti ci sous de façon gas sul la rek du sorti du lolu wa té buñ ko gassé bamu ki han bu ko xasse ba def manam bu ko def ñu mëna ko xamné wala ñu mëna tek rek manam ak xéer wala lo xamantene day tax manam pour ko meuna xamé ni diou sangam amna tax ño xamantene rahmatullah alayhi ci borom ko xamé ñom même lool sax dañ ko sepp comme niñ ko gissé won mais boy ci ki dal nga bimb ci ki mais mu baña nek lo xamantene dañ koy def di ku kërew yoy bam dess nek comme ni melni safa rahmatullahi ñom ngeen bu dé nit ki nak nit yalla la borom xam xam la wala yoy manam ñu xamné bu baax baax xabro lool la fa bok ci li ñu sopp manam ha wala ba ko yu gënal manam li dal buñu paré nak lool dañu dal di sotti dox won ci kaw non manam budé dañ ci def tamat ay quelques fer wala yoy pour ngalaw li bañ ko upp ak yu mel non manam parce que façon bi ni mom lañ ko mëna soulé parce que pour lan pour éviter tay bu am bënd amé par exemple nit ñi bi soulé ko pour fan deluge bu am su amé nit ñi bi soulé ko wala bok ndek ngant yi dugg ci dëkk bi bi jëm xol muy fane fofu di dugg ci dëkk bi di jëm xol nan manam ndax ci armée yi di ndax man nañu am lu ñu wékk bi mel nonu parce que bu ñeen fulé wul ni bo moy tut du ñu di wéñu leen manam ñom seen flair dafa reñ voilà manam kon yi manam mom moy yi nga xamantene mom lañuy samonter manam li mom motax ñuy tok par exemple benn jamono ñu ñew sulu wat rek mu mel exactement lam melo manam amul lenn lo xamantene dafa soppé ko ci bo manam yu melni mom motax soppé ko yi du mëna ya du manam ñuy tok jamono mu du soppé du soppé voilà malgré que nak de toute façon ci feuna manam la jëm ci li ëpp ci nit amna nak ben ci nit ñi ñoo xamne yalla da leen di sammal borom subhanahu wa ta'ala da leen di sammal seen yaram ba nga xamantene yépp du leen dal loolu nak la mu am ñu ko borom subhanahu wa ta'ala defal benen bir bi mata bari xel moy suñ ko suulé nonu ba paré comme li yenen ci sallallahu alayhi wasallam wax na ibu'u li sahibikum fa innahu ibu'u li maghfirata li sahibikum fa innahu yusalu al'am wala udu as-sabata li sahibikum tamat manam ñaanal leen ak dal ak sax wala ak jigal seen bokk ni parce que nit ñi dañ ko nek di lacc manam jamono joju manam kon nit ñi buñu robé nit ko fa def buñ ko rob rek da du faxatu dem seen yoon mais dañuy tok fofu tuti ñaanal ko yalla jigal ko amma tok fa difa def ay discours ku nek di wax ay yoy du jamono joju pour ñu ñaanal ko la dañ ko ñaanal ku nek di wax na fa nga xamanté ak momak ma may ma sédé parce que ki ma ngi fatali ku fas woon dëkk am man ak mom ñoko bokkon ak nangam yoy ma ku nek di projet buñ dëkkon ki ma ngi fatali ku té ay bobu année 60 waaw 260 la man ak wala mak bayam non du place bobu place ñaanal ko la mom borom subhanahu wa ta'ala djegal ko lol moy ni jaabu ci place bo wala sun pare nak ñu dem bayiko mom ak keureum comme li yenen bi wax sallallahu alayhi wasallam ñett bi indala alal bi njabot bi jëf yi après nga def ñeneen ñi njabot bi ak alal bi dañu delu ko def jëf yi fofu mom mo fay jarri wala ku nek xamne fi ñu wax ni kenn ku ci nek ci ñun bu la yalla maye jamm benn ci ñaar yi ñeew te du jaas faawu da na am amul nak pexé bu mëna am bu rëcc am ci té ben seconde bu mëna doon ci sa dund rek xamal ni bëri waat na ko xamantene tay boko waxor ni ko na nga déllu waat ci aduna ne se rek té seconde bobu nonu ngay xépp yow non mais bayam une seconde rek la une seconde rek la une minute kessé la bëri waat na ñoo xamantene bobu lañu mëna def tay té mënu ñu ko am heureusement que ñun alhamdullilah fi ñu nek ni yalla may nañu ñu am possibilité sujootal ko benn sujoot am nañ possibilité wu fàttaliku ko tudd ko def loo xamante ne dana sabab ak ngërëmam am nañ chance bu rëy rëy rëy moo tax chance boobu nag bu ma ta bàyyi xel la te matuta matuta sàgg na jotaay bi jotaay tënk la xëy na du ñàkk mu am mbir yoo xamante ne fàtt nañ ko ci mais bàmmeel bàmmeel soit day nekk tool ci toolu àddina yi wala mu nekk kàmb ci kàmb safara yi kon di muslu ci mbugalu bàmmeel dafa nekk loo xam ne lu ràññeeku la te yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa daan muslu ci da daan digle ñu muslu ci waaye di muslu tamit ci fitna yi dund circonstance de vie mooy fitnatul mahya ak fitnatul mamat maanaam circonstance dese yi ak fitna bu rëy rëy bu yenente bi wax sallallahu alayhi wa sallam nee na dana ñëw mujjug jamono mooy fitnatul masiihu dajjal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nee ñu dinañu leen fitnaal ci bàmmeel fitna bu jege wala mu tolloo bu tolloo wala mu jege fitna masiihu dajjal voilà saay saay bu rëy boobu dinañu ñu muslu tamit ci moom bàmmeel képp ci nekk yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dana fa ñëw di gis ko malaakay won la ko ne la loo xalaat ci waaj ji bu dee ab julit nga bu gëm te wóolu yàlla borom subhanahu wa taala dane na ko kii de mooy sayyiduna muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy nekk sa sabab bu mucc waaye bu fekkente ne dang ko dañ la ko woon kii kan la bon man dan na dig am na non am na benn affaire quoi dan na ko dig mais sa bi dama ko fàtte ko la tarayta wala ma tarayta wa ma darayta topo won jangalem jemu wona xam naka nonu tamit ni ngi ni do top loko bu boba comme li yenen ci wax sallallahu alayhi wasallam de lañu ko door ben mbolda manam ñaaru mbolda bi ni mi mo mi trax la wax moy comme marteau bo xamantene manam waji dana yuuxu yuuxu bo xamantene ñepp daan ko deg dafa les nit ñi ak jëmee te bu ko nit deg ko ndey daal di xaat yuuxu de day ci saati manam yuuxu bo manam kon naka nonu bu ñu yuuxu bamel nit ki tamit ci bamelam diko yenu diko yobbu hein voilà bu fekkente ne ku baax la dana gaawé la no mais bu dé ku doy war la dana ay way fan lañ ko jëme waji wala manam kon ñu bayyi xel ni li tamit manam sa vrai que dañ ko wara xam pour ñun mais aussi pour taxaw ñeneen ni manam ñeneen julit ni te julit moy mbokam te li dafa nekk lo xamantene faw da wara am te faw day am te faw du jaas manam du jaas dana am kon ñu bayiko xel kon teunk la comme niñ ko waxe won alhamdullilah li nga xamne mom lañu doon def manam ci sahih imam al-bukhari bi rahimahullahu ta'ala legi ci lepp lu ag ci walu julli ak mbolam li nga xamne ñom ñoko jitu ginnaw biñu gisee kitabul badul wahyi manam ci wahyi bi ngum kitabul iman kitabul ilm legui ñu doon gis moy ay comme kitabul wudu kitabul ghusl kitabul hayd kitabut tayammu mu aji won ci walu lat du sa kitabul salat kitabul mawaqitus salat kitabul adhan ak yeneen yi ci teggu yépp kitabul jumaa kitabul sa'idaini kitabul istisqa ak yépp manam yu yépp bi yépp kitabul salatul kusuf manam ak yeneen yi ngi yépp bi yépp alhamdullilah legui li am ci dindi yu yépp legui jeex na xamna jotaay bi ni ñew inshallah dañ koy def mu nekk jotaayu question réponse bu ko defé altiné bi inshallah mu tambal kitabu zakat inshallah taala walillahi alhamdu walillah wallahu taala a'lamu sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.